Myslel jsem, že je mezi námi něco zvláštního. Že je mezi námi něco zvláštního. Komu můžeš všechny plány prozradit, ovšem se s ním tajně pobavit. Kdo by skoro stejné názory měl, když ne já. Z těch známostí, co jsi spořídil, byl každý podvodník a přídil. A kdo ti vždycky věrně po boku šel, když ne já, co se může zdát. Všem je i dole mliče, však můžou snad tě znát tak dobře jak já. Mám chuť se smát, všem to volají liče, teď vidí jsou. Však vážně oporou, nebudou ti nikdy jak já. Nemáš synky? Máš. Tím svým odchodem si zranil duši mou. Vím, že trápit mě je tvojí zálibou. Teď jsi zpět, tak se zas hlásí věrně. Nejbližší. Už trochu vážně ver mě. Řekni, jaké dívky zas tě zlákaly. Nejsem, jak si myslíš, nezdravý. Co pak si tvou přízeň zaslouží mít? Víc než já. Těch aférek prý byla řada. A některá prý byla ráda, když do postele s jiným nechal zjít. A co já, co si víc jen přát? Všem je i dolem ryč, však můžou snad tě znát tak dlouho jak já. A sám bych věděl rád, proč mě tak váš. Z rady a trik vymýšlíš, věčně mě trápíš, přesto přiznávám. Jak mám usnést, že všem je hvězdou hvězd, však je to jedna lesně drátost, znám jen já tě rád mám, až všichni volají Richard, jen já tě vážně rád mám. Tak přiznej, těšil se sám. Těšil jsem se, jenom na ten tvůj oběd. Ale možná bych mohl změnit plány a strávit večer s tebou. To by bylo skvělé. Mohli bych pomocník se. Prosím. Pamatuješ na to staré opuštěné skladiště u Dýdžonu? Ano. Co s ním? Je pořád prázdné? Myslím, že je. Výborně. Tak si dnes uděláme pěkný horký večer. Richarde, nemyslíš další požár? Dobře, ale budu jenom hlídat, tak jako vždycky. Sežeň benzín. V 8 skladiště. Budu tam. A buď tam včas. Jak mám to snést, že všem je hvězdou hvězd, že je to jedno vlastně já.